У дакументах КДБ зафіксаваныя фільмы, якія Освальд глядзеў у верасні 60-га. 4 верасня. «Вецер» у кінатэатры «Летні». 6 верасня. «Бабета ідзе на вайну» у кінатэатры «Мір». 7 верасня. «Партызанская іскра» у кінатэатры «Перамога». 8 верасня. «Бабета ідзе на вайну» – кінатэатр «Мір». 9 верасня. «Камандзір атраду» – кінатэатр «Летні». Освальд хадзіў на познія сеансы. Усе пачыналіся пасля 8 вечара, а французская «Бабета» увогуле а 10. 4 верасня – нядзеля. Пасля кіно Освальд яшчэ схадзіў на танцы ў Дом афіцэраў. Затым аўторак, серада, чацвер, пятніца. На працягу тыдня французскую стужку Освальд глядзіць двойчы. Галоўную ролю ў камедыі грала 25-гадовая Брыджыт Бардо, якая імгненна завалодала сэрцамі не толькі мужчынскай часткі залі, але і жаночай. Не толькі фрызура Бабета імгненна стала моднай, але аля Брыджыт Бардо ўсё – лёгкасць, манеры, усмешка і смех – сталі узорам для дзяўчат. Менск, як Освальд хутка пераканаецца, не быў выключэннем. У кожным кінатэатры наведнікаў сустракала цытата Леніна: «З усіх мастацтваў для нас найважнейшым з'яўляецца кіно». У кіно Освальд пачаў хадзіць адразу пасля прыезду ў Менск, і адзін з дзяўчатамі, і час правесці, і мову вывучыць. Перад сеансам круцілі чорна-белыя выпускі кіначасопісу «Савецкая Беларусь». Там паказывалі перадвікоў сямігодкі, якую тыя абяцалі выканаць за 5 гадоў, кадры з перадавога саўгасу, асобны сюжэт быў прысвечаны Менскаму фестывалю кінамастацтва. Але давалі не ўрыўкі з фільмаў, а прэзідыум, які аператары маглі здымаць з заплюшчанымі вачыма. Расказывалі пра модны капрон, на экране бегалі футбалісты. Освальд мог пабачыць Кандрата Крапіву, які разразаў стужку на адкрыцці музея Янка Купалы. Адзін з выпускаў адкрываўся сюжэтам пра юбілей, як бы сёння сказалі, гендернага свята. Раз на год дзяржава лічыла патрэбным афіцыйна заявіць, што жанчыны таксама людзі. На фоне бравурнай музыкі закадравы голас абвяшчаў: «У Менску адбыўся ўрачысты сход, прысвечаны 50-годдзю міжнароднага жаночага дня. Сход адкрыла дэпутат Верховнага Савету БССР Мацюшка. Са слаўнай гадавінай беларускіх працаўніц цёпла віталі сакратар Цэнтральнага камітэту камуністычнай партыі Беларусі Шаура, вядомы сталявар аўтазаводу Барашкін, доктар біялагічных навук Чаркасава і другія таварышы». Камера дае панараму прэзідыуму, у якім пераважаюць мужчыны, і залі, дзе жанчын больш, але на першым пляне зусім не яны. Буйны плян на залю даецца двойчы і абодва разы з адной кропкі, таму ў кадры заўсёды цалкам відаць толькі адну жанчыну гадоў 30, зачасанымі назад хвалістымі валасамі і бліскучымі завушніцамі, у чорнай сукенцы з кароткім рукавом і з неглыбокім дэкальтэ, якое завяршае вялікая круглая брошка. Вакол яе старэйшыя таварышы у больш строгіх сукенках з дакладнымі белымі каўнярамі і шалямі. Жанчына з завушніцамі ведае, што яе здымаюць, і з нечалавечай засяроджанасцю ні разу не міргае, напружана гледзячы на сцэну. Кадр па ўсіх законах монтажнага кіно перабівае цягнік. Ну, не зусім цягнік, падбой барабанаў са сцягамі над галавой у праход паміж крэсламі імкліва ўрываецца і перарызае экран атрад дзяцей. «Павіншаваць жанчын прыйшлі піянеры. Яны горача віталі слаўных працаўніц, барацьбітоў за мір і шчасце». Канец сюжэта. На ўсё пра ўсё 40 секундаў. Аўтары класычна выканалі задачу. Тут і жанчына-дэпутат, і сакратар кампартыі, перадавік цяжкай індустрыі, і жанчына-прафесар, і, канешне, дзеці, наша будучыня. З піянерамі ўсё ясна. Закінулі букеты на стол прэзідыума, памахалі ў паветры сцяжкамі і пайшлі, як і кляліся, далей горача любіць сваю радзіму, жыць, вучыцца і барацца, як завяшчаў ім вялікі Ленін, як вучыць камуністычная партыя. З кіношнікамі таксама ясна. Пашлі надалей ствараць рукапіс. Ды і з Освальдам ясна, але не ўсё. У дзённіку пра кіначасопіс няма ніводнага слова. Можа, не зразумеў. Дыктарскі тэкст быў беларускі. Ці недаацаніў, прыняўшы класіку жанру за халтуру. А можа проста таму, што не кіно было для Освальда найважнейшым з мастацтваў. Ён любіў класічную музыку і пасля адкрыцця сезону ў кастрычніку стаў заўзятым наведнікам оперы і філармоніі. Да асабістай сустрэчы з членам прэзідыуму жаночага схода доктарам біялагічных навук прафесарам Чаркасавай, якая верасень 60-го праводзіла ў Нью-Йорку, заставалася паўгода. Дзень той сустрэчы зменіць яго жыццё, як палёт матылька мяняецца моцным парывам ветру.